facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 25 dzień lutego, najnowsze wiadomości w Trójce, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Jest podpis głowy państwa pod ustawą o jawności zarobków w NBP. Narodowy Bank Polski jest częścią administracji publicznej, powinien być tak samo traktowany. W serwisie Trójki powiemy też o wynikach kontroli śląskiego sanepidu w czasie ferii. Ale na początek wypadek kolejowy w Wielkopolsce. Duże utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Kluczbork. Ciężarówka na przejeździe kolejowym wjechała pod pociąg Kolei Wielkopolskich. Ranny został kierowca ciężarówki. Przejazd był oznakowany sygnalizatorem świetlnym i znakami, mówi Zbigniew Wolny z PKP PLK. Nie znamy przyczyny, dlaczego kierowca zignorował czerwone światło palące się na sygnalizatorze i wjechał pod pociąg. W tej chwili pracuje na miejscu nasze służby, jest komisja kolejowa, policja oczywiście i prokurator. Według informacji z miejsca zdarzenia nikt z pasażerów nie ucierpiał ani z załogi tego pociągu. Pociąg przewozów regionalnych Intercity jedzie trasą zmienioną przez Krotoszyn. Ustawa o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim podpisana przez prezydenta. Wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Pensje dyrektorskie nie mogą przekroczyć 60% zarobków prezesa. Ustawa była reakcją na doniesienia o wynagrodzeniach współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Według Gazety Wyborczej dwie z dyrektorek wraz z premiami i bonusami miały zarabiać około 65 tysięcy złotych miesięcznie. NBP zaprzeczał, nie podając jednak ich poborów, a jedynie średnią zarobków w banku. To nieco ponad 36 tysięcy złotych. Na początku lutego prezes NBP Adam Glapiński tak mówił dziennikarzom o ustawie. Jak państwo są zadowoleni, uzyskali co państwo chcieli, to ja też się cieszę. Natomiast to w pracy banku będzie duże zamieszanie. Spotkania z prezesem banku nie zmieniły poglądu prezydenta. Pan prezydent wielokrotnie także publicznie podkreślał, że Narodowy Bank Polski jest częścią administracji publicznej w Polsce i jako ta część administracji publicznej powinien być tak samo traktowany. Wyjaśniał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ustawa obejmuje też jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej w NBP w latach 1995-2018. Tematem zajął się Karol Darboros. Ponad 300 kontroli na Śląsku w czasie ferii. O wynikach sanepidu Joanna Opas. Wyniki tych kontroli w większości wypadły pozytywnie. Zaledwie 4% z nich skończyło się stwierdzonymi uchybieniami. Pracownicy sanepidu podczas kontroli zwracali uwagę głównie na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, a także warunki, w jakich przebywali uczniowie, w tym zapewnienie opieki medycznej i warunków do utrzymania higieny osobistej. Zastrzeżenia głównie dotyczyły pionów żywieniowych, a także pomieszczeń, w których przebywali uczestnicy wypoczynku. Jak informuje sanepid, łącznie w elektronicznej bazie zarejestrowano blisko 1000 turnusów. Ponad połowa z nich to turnusy organizowane w miejscach zamieszkania uczniów. Dzieciom, które nie wyjechały na ferie, oferowano głównie wyjścia do kina, muzeum czy na kręgle lub lodowisko. Oprócz tego były także zajęcia świetlicowe czy jednodniowe wycieczki. Zimowy wypoczynek dzieci na Śląsku był organizowany głównie w powiatach cieszyńskim, żywieckim i bielskim. Średnio 8 dzieci dziennie zostaje rannych lub umiera na skutek wojny w Jemenie. UNICEF po raz kolejny wzywa do zakończenia trwającej od 4 lat wojny, o której mówi się, że to największa współczesna katastrofa humanitarna na świecie. 360 tysięcy dzieci jest na granicy śmierci głodowej. Do ponad 2 miliony od wielu miesięcy nie chodzi do szkoły. Tłumaczy Polskiemu Radiu Sara Niati, przedstawicielka UNICEF-u w Jemenie. Otwarcie szkoły to tylko pierwszy krok, nawet opłacenie pensji nauczycielom to dopiero początek. Trzeba wesprzeć rodziny tak, by podejmowały decyzje o wysłaniu do szkoły swoich dzieci. To bardzo ważne. UNICEF ma projekt, który wspiera finansowo rodziny, a te mogą wtedy podjąć decyzję o wysłaniu dziecka do szkoły. Jemen pogrążony jest w chaosie od 2014 roku, gdy w kraju rozpoczęła się wojna domowa. Rok później sytuację pogorszył jeszcze międzynarodowy konflikt, w którym rebelianci Huti wspierani przez Iran, a jemeński rząd przez koalicję państw arabskich. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek po południu na Podlasiu, gdzie niegdzie pokropi deszcz. W Karpatach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna to 4 stopni na południowym wschodzie i Podhalu, około 8 stopni w centrum, do 11 stopni na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Prosiliśmy Państwa o okołopogodowe raporty. Pan Waldemar. Gąsi widziałem między Żninem a Bydgoszczą. Znaczy wiosna idzie, ale u nas na Mazurach jeszcze nie ma wiosny, więc pewnie jak te gąsi dolecą, to i wiosna będzie u nas. No bo tak smutno, jeszcze zimno u nas. To tak chciałem zameldować właśnie a propos meldunków przyrodniczo-wiosennych, więc czynię tę powinność. Bardzo dziękujemy, panie Waldemarze. O taką radość nam chodziło. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Smart TV Sony 49 cali za 1499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V, hybryda, którą poczujesz. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Koncertowa. Tak. Sensacyjna. Tak. Wyjątkowa. Tak. Promocja pożyczki gotówkowej w Crédit Agricole Bank Polska S.A. Spiesz się tylko od 25 lutego do 1 marca. Przyjdź na Happy Days w Crédit Agricole i skorzystaj z wyjątkowej promocji pożyczki gotówkowej. Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,47%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Warunki Happy Days w regulaminie promocji w placówkach banku i na www. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 8 minut po godzinie 18. Dwie dwójki i 7 trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. I głos w sprawie badań lekarskich. Pani Dorota. Ja w sprawie tych badań okresowych, o których jeden z panów mówił, mogłabym mu przekazać, że istnieje coś takiego jak stawka kapitacyjna. Jego doktor rodzinny ma na cały rok na jego leczenie około 150 zł. A te wszystkie badania, które pan sobie życzy zrobić, one właśnie też między innymi kosztują albo 150 zł, albo więcej. Więc ja rozumiem, że ten pan to tylko sobie chce zrobić raz do roku jakieś badania, a potem więcej z pomocy lekarza to już w żadnym wypadku korzystać nie zamierza. No bo tak właściwie na to już nie będzie pieniędzy. Albo płakać i płacić. Jeszcze takie jest wyjście. 8 minut po 18 to teraz przyjemniejszy temat. Piękną płytę tygodnia dziś mamy dla Państwa. Oscarową płytę tygodnia, tak można powiedzieć. Music inspired by the film Roma. Dwa albumy do oddamy w dobre ręce. Dwa egzemplarze. 7-1-3-3-5. A to Beck w utworze Tarantula. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who I am. despite the world's inside of me pushing me away. I've noticed in others' eyes time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Strange black tie. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall, but only if I'm threatened. See the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Nastrojowa, prawda? I już wszystko wiadomo. Płyty trójkowe, trójkowe płyty tygodnia. Dziś dla pana Mateusza z Mławy i pana Pawła z Warszawy. Gratulujemy. Wczoraj z nami panowie Mariusz Cieślik i Bartosz Gajda. Dobry wieczór. Widzieli panowie ceremonię? Zwyciężyli faworyci, czy raczej rozczarowanie? Ja nie widziałem ceremonii, dlatego wygrali ci, co powinni, według mnie. Ja uważam, że jednak prawdziwe namiętności rozpala 500+. Na pierwsze dziecko i 13 dla emeryta. Dowiedzieliśmy się właśnie, że od tego roku miesiącem 13 jest lipiec. To jest bardzo ciekawe i teraz ja czekam na następne, bo jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby jak najwięcej ludziom dawać. Oczywiście, dawać. Wszystko i teraz 500+ na pierwszą żonę, 500+ na drugą żonę. Kiedy się zakończy? Ja jestem za tym, żeby się nigdy nie skończyło. Ja może i 600+ bym powiedział. 3 po 3. Ale zmieniłem zdanie. 700+ daje. 700, dobrze, ale tak zupełnie serio, czy nawet może nawet bardzo serio, to ja osobiście jestem oburzony kwestią oscarową, dlatego że tak, pojechali nasi i wrócili z niczym. Choćby nam jednego Oscara dali. A wygrali chociaż zwrot kosztów? No wrócili to tak, z miłymi wspomnieniami. Tak. Pojechał Paweł Pawlikowski, pojechali odtwórcy głównych ról, pojechał operator Łukasz Żal. Nie dostaliśmy żadnego. Ja osobiście uważam, że to było oburzające. Co więcej, druga oburzająca rzecz, nie wiem, czy pana to też oburzyło, panie Bartku, na czerwonym dywanie Tomasz Kot był mylony z Pawłem Pawlikowskim. O matko, to mógł jakiś... Jak można nie wiedzieć, jak wygląda Tomasz Kot? No właśnie, albo mógł sobie chociaż wąsy dokleić, to wszyscy by wiedzieli, że kot. To można tak było zrobić, ale w ogóle to jakoś ta impreza nie wyszła za dobrze, mówiąc szczerze, ale dwie rzeczy rzeczywiście zrobiły na mnie duże wrażenie. Jedna rzecz to, że zdobywca Oscara Rami Malek spadł ze sceny. No, wie pan co, jakby pan dostał Oscara i utrzymał się na nogach, to ja byłbym dla pana pełen podziwu. Ale pan jest w branży estradowej, pan spadł kiedyś ze sceny? Spadłem kiedyś. Na trzeźwo dodam. Tego nie wiem teraz. Nie potwierdzam, nie zapytam. Spadł pan ze sceny i tak, co? Połamał się pan? Nie, ale bolała mi noga przez chwilę. A ja znam takie historie z branży estradowej, że na przykład ktoś sobie rękę połamał, nogę połamał. No, bo to się tak życzy się nawet, nie? Że połamanie nóg. I później ktoś... A właśnie, może temu panu, który wygrał Oscara za Bohemian, ktoś tak, mówi, tak. No chłopie, połamanie nóg. I wykrakał. Nie wiem, czy tak po angielsku jest z tym połamaniem nóg. Jest, break a leg chyba też. No, jest. Naprawdę? Jest. Mi się wydaje, że tak. No to, i to dla mnie zrobiło największe wrażenie. Jeszcze dwie rzeczy jakoś tak mnie zaintrygowały. Po pierwsze, że no Lady Gaga, jak zwykle, no tym razem nie w sukni z mięsa, tylko w drodze wyjątku. W drodze wyjątku, tylko w suknię miała z grubsza normalną, ale za to na szyi diament, uwaga, uwaga, szanowni państwo, za $40 milionów. To jest ten diament, który ostatnio nałożyła w roku 61 Audrey Hepburn na plakatach reklamujących śniadanie u Tiffany'ego. O proszę, to... Bo wiem, bo ja czekam w kolejce na ten diament, ja jestem zapisany na 2034. Pan teraz na jakiejś gali kabaretowej w tym wystąpi. Tak, bo nie możemy... Ale z Bradleyem Cooperem, czy bez? Zależy, jak w przesyłce przyjdzie. Zobaczę, jak odpakuje. Jakby Bradley był dołączony do tego... Do ale... diamentu dołączamy Bradleya jeszcze... Coopera. Druga rzecz, która na mnie zrobiła duże wrażenie, to jednak suknia pana Billego Portera. O, piękna była. Prawda? Piękna. Takie czarne w sensie, takie, że... Tak, szkoda, suknia. Że nie możemy tego państwu pokazać, ale w internecie państwo znajdą, bo to po nocy było. Pan Billy Porter jest, zdaje się, aktorem, chociaż jako aktor jest mało znany, a głównie znany właśnie z tego typu wystąpień, bo znany jest jako performer. Muszę powiedzieć, że sukienka była bardzo elegancka. Co więcej, bardzo mi się spodobała myśl, że skoro kobiety chodzą w spodniach, dlaczego mężczyźni nie mają nosić sukienek? Także my może następnym razem też przyjdziemy w sukienkach. Ja na przykład lubię oglądać sukienki. Ja pod spodem, państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w radio, ale ja mam pod spodem taką, sukienkę. Pan ma taką, powiedziałbym, sukienkę wewnętrzną. Wewnętrzną. A może nawet skończmy takim stwierdzeniem, że prawdziwy mężczyzna naprawdę chodzi tylko w sukienkach. Parafrazując jeszcze tę sukienkę, to u nas Jerzy Sztur już dawno śpiewał, że czasami człowiek musi, bo inaczej się udusi. Ja nie wiem, czy to ma coś z sukienką wspólnego, ale... No musiał, no widocznie musiał. Ale kolejna rzecz dotycząca weekendu, oburzająca również... Niestety. Nasi skoczkowie nie dostali żadnego medalu. Nie, to nie jest tak. A powinni co najmniej, ja wiem, ze 3-4. Tych medali, proszę pana, się nie dostaje. Oni to najpierw wjeżdżają na taką górę. My tam swoje wiemy. Zjeżdżają z niej i tam są takie systemy, które to mierzą i ten, który najdalej, to ma medal. To właśnie niestety nie jest prawda, bo czasami jest tak, że ten, który bliżej wygrywa, to jest bardziej skomplikowane. Przez moment myślałem, że już rozumiem, ale jednak nie. No to ja panu wytłumaczę. Bierze się kąt nachylenia, później się mierzy odległość, siłę wiatru. Ja wezmę sobie, będę zapisywał tutaj. I wylicza się średnią. Ale w ogóle nie o tym mieliśmy rozmawiać, tylko bo że nie dostali medalu, to uważam za oburzające, ale jedno wydarzenie sportowe zrobiło na mnie duże wrażenie. Siłą woli można zwyciężać. To jest dowód. Mianowicie, w wczorajszym finale Pucharu Brytyjskiej Ligi zagrały Manchester City i Chelsea Londyn. I tuż przed wykonywaniem karnych, bo mecz nie został rozstrzygnięty w regulaminowym czasie, trener Maurizio Sarri próbował zdjąć bramkarza. I co powiedział bramkarz? Że nie zejdzie z boiska. I podobno ma do tego prawo. Właśnie, i to jest ciekawe, że ma do tego prawo. I powiedział, że nie, Nie. Panie trenerze, nie. Ale jak może... będą pana chcieli z anteny zdjąć, to proszę powiedzieć to samo. Nie. Będę ale ja teraz się zastanawiałem, czy skoro trener nie może zdjąć zawodnika, to być może zawodnik może zdjąć trenera. O. Ale trener nie jest na boisku, więc jak gdyby... Ale może powiedzieć, ja pana tam zdejmuję i pan już tu nie ma nic do powiedzenia, albo sędziego na przykład. Dodam, że jest też wątek polski tutaj, Polacy, wiadomo, husaria, siła woli i tak dalej, z, wiadomo, z pałaszami na czołgi. Morale. Łukasz Fabiański też odmówił zejścia z boiska w finale w lidze brytyjskiej, w meczu z Tottenhamem. Co ciekawe, w obu przypadkach, zarówno wczorajszego bramkarza, który nie szedł, jak i naszego Łukasza Fabiańskiego, źle się to skończyło, bo mecze zostały przegrane. No. Łukasz Fabiański wpuścił wtedy 3 gole, a wczoraj bramkarz Chelsea wpuścił, nawet obronił co nieco, ale koledzy słabo strzelali. I jaki z tego wniosek, panie Bartku? Że jak trener mówi, to się go słucha. Właśnie. Nie. Coś takiego sportowo, niesportowego trochę. Pamiętacie, panowie, taka słynna była, znaczy nie możecie pamiętać, bo nie macie aż tyle lat, ale... Ale w sumie pamiętamy, jak się doda nasze lata. Jak się doda, to mogłoby tak być. To skupmy się. To w sumie pamiętamy. Połączmy siły. Tak. Pamiętamy. Chodzi o to, że przed wojną była taka słynna reklama prezerwatyw, prędzej ci serce pęknie. Mhm. Przed którą wojną? Przed, przed ostatnią wojną światową. Tak. I teraz uwaga, to jest podobna historia. No, pękła podeszwa na meczu Ligi Koszykarskiej w Ameryce. I jak myślicie, panowie, ile to kosztowało producenta? Że pękła podeszwa? $1.5 miliarda. Ojej, to pewnie producenta. Komuś znanemu pękła podeszwa. Nawet jest jeszcze gorzej. Znaczy, mieli większego pecha, niż można by sądzić, bo to firma Nike miała tego pecha. Mm-hmm. No to pewnie LeBron. Gorzej. Otóż pękło to takiemu aspirującemu zawodnikowi, uważanemu za nadzieję NBA, Zionowi Williamsonowi, ale świadkiem tego był Barack Obama i to wszystko przez to, który krzyknął, pękła mu podeszwa, po czym napisał to na Twitterze, rozeszło się po całych Stanach, no i na giełdzie firma straciła $1.5 miliarda. Oj, przez jedną podeszwę. Także szef bez butów chodzi, a Nike chodzą z pękniętą podeszwą. Ale to niepotrzebnie ten Barack tak od razu wszystkim mówi. Ojej, z polityki mu ta złośliwość została. Dokładnie, mi się też wydaje, że o, patrzcie, nie ma podeszwy. No. A jakby był honorowy, to by oddał swoje buty, a nie palcem pokazywał. Można powiedzieć, że umarł w butach. 3-3. Nie. Bardzo dziękujemy. Ja nie idę stąd. Ja pana odwołuję z boiska. Panowie Mariusz Cieślik, Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Polecamy. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dzięki. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. She was right. This love of mine, my Valentine. These days and nights would pass me by. I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. And I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine, Valentine. To Grzegorz Turnał w Trójce. Ciekawa sprawa. Do Warszawy zjechali młodzi informatycy i programiści, którzy zmierzą się z zadaniami przygotowanymi przez dowództwo NATO. A to wszystko w ramach konkursu Tide Hackathon. Co to takiego? A to maraton programowania dla wojskowych, który rozpoczął się dziś i potrwa do piątku. Najlepsze programy i aplikacje mogą zostać w przyszłości wykorzystane przez Sojusz Północnoatlantycki. Uczestnicy hackathonu będą mierzyli się w trzech kategoriach. Pułkownik Dariusz Rusin. Tych, których dowództwo ICT zdiagnozowało potrzebę rozpędnych rozwiązań. Jest to programowanie, wizualizacja i modelowanie. Przygotowa w kategorii programowanie dotyczącą rozminowania akurat państwa Iraku. I tu jest wykonanie oprogramowania, które ma wspierać współpracę cywilno-wojskową w zakresie wsparcia realizacji prac rozminowania kraju po wszystkich działaniach wojennych. Na jakie zadanie Państwo są przygotowani? Na przykład było SHA, czyli oznaczenie Suspected Hazard Area. Sierżant podchorąży Krzysztof Sapijewski z Wojskowej Akademii Technicznej. Oznaczenia po kolei terenów, które są jakby podejrzane o to, że może tam się znajdować jakieś materiały wybuchowe, granaty, miny, cokolwiek, co jest do oczyszczenia. To jest jakby pierwszy etap. Później dopiero jest ten element jakby techniczny, podczas którego ta informacja jest weryfikowana. No i dopiero później, kiedy mamy potwierdzone, to zaczyna się cała akcja jakby rozminowywania, sprawdzania tego terenu. Działania na terenach zbrojnych, zaminowanych, to już nie są działania, że ktoś jedzie i sprawdza, czy tam są miny, czy nie. To jest cały sztab ludzi, którzy wcześniej pracują i modelują. Doświadczenia aktualne pokazują, że pieniądze inwestowane do przeglądu, czy do klasyfikacji ogromnych obszarów objętych konfliktem. Podpułkownik Dariusz Inżynier Mariusz Chmielewski. Są niewystarczające do tego, żeby przeprowadzić taki proces. On jest wtedy wieloletni. To jest na przykład 20-30 lat po konflikcie. Tworzenie metod analitycznych, takich, które w sposób ilościowy są w stanie oceniać takie obszary, czyli my, naukowcy, my, programiści, jesteśmy w stanie pokazywać takie metody, które po pierwsze zawężą ten obszar poszukiwań na bazie właśnie przesłanek, które pozwalają powiedzieć nie, nie szukaj tam, idź w to miejsce, dlatego że wzorzec doktrynalny mówi, że tak działaliśmy. W tym miejscu toczyły się walki. Jest duże podejrzenie, że tam został jakiś skład pocisków czy różnego rodzaju niewybuchów, które tam w tym terenie leżą. A blisko są na przykład położone wioski ludzkie i może dojść do jakiejś tragedii. Ten konkurs czemu ma się przysłużyć tak w przyszłości? Najlepsze produkty zostaną prezentowane w NATO. Pułkownik Karol Molenda. Kto wie, być może będą wykorzystane w produktach, w rozwiązaniach, w systemach wojskowych, z którego będzie korzystało NATO. Więc to jest pewna taka możliwość z jednej strony zaprezentowania swoich umiejętności, a z drugiej strony stworzenia czegoś nowoczesnego, czego jeszcze nie ma w NATO, które mogłoby być wykorzystywane przez siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Konkursowi przypatrywała się Monika Suszek. Niebawem w Trójce Ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Mowa oczywiście o wyprzedaży 2018 w salonach Toyoty. To wyjątkowa okazja, żeby kupić legendarną Toyotę Corollę w wersji Classic z rabatem nawet do 20 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć i zaplanować wizytę w najbliższym salonie Toyoty już dziś. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O jakieś 1500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 1500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu Romuald Wójcik. Nieprawidłowości w organizacji obozu harcerskiego w Suszku, które skutkowały nieumyślnym spowodowaniem śmierci dwóch harcerek, zarzuciła słupska prokuratura zastępcy komendanta obozu. W sierpniu 2017 roku nad Pomorzem przeszły gwałtowne burze. Zniszczony został obóz harcerski. Zginęły dwie nastolatki. Prawie 40 innych uczestników obozu trafiło z różnymi obrażeniami do szpitala. Na medialne spekulacje dotyczące opóźnienia Brexitu odpowiedziała Theresa May. Zdaniem premier to nie rozwiązywałoby problemu, a jedynie odłożyło go w czasie. Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że po rozmowach z liderami Unii ma poczucie, że istnieje realna determinacja, by znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Wielkiej Brytanii na wyjście z Unii w gładki i uporządkowany sposób z odpowiednią umową. Działa już informatyczny system osłony kraju. Osoby, które się na tym portalu zarejestrują, będą otrzymywały ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i powodzią. Na stronie www.isok.gov.pl umieszczono mapy zagrożenia powodziowego. Mogą być przydatne dla tych, którzy chcą zainwestować w nieruchomości i sprawdzić, czy teren nie znajduje się w miejscu zalewowym. Powiedzmy jeszcze słowo, co w pogodzie w najbliższych godzinach będzie się działo. W nocy na wschodzie możliwe słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Może pojawić się też mrzawka. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 3 stopni na zachodzie i 4 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. A teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Ponownie się z Państwem witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest prezes firmy faktoringowej Smeo.pl, pan Michał Pawlik. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Będziemy mówili o takim nowym wynalazku, który funkcjonuje już u nas w Polsce od 6 miesięcy. Nazywa się split payment. Już tłumaczymy, o co chodzi. Jest to mechanizm podzielonej płatności. Dlaczego o tym mówimy po 6 miesiącach? No bo te 6 miesięcy wystarczyło do tego, aby ten mechanizm podzielonej płatności podzielił samych przedsiębiorców. Część jest z tego zadowolona, część nie. Split payment jednym zdaniem ma na celu uszczelnienie systemu VAT-owskiego. Konieczne jest to uszczelnienie chociażby z powodów pewnych planów wydatkowych naszego budżetu. No ale okazuje się, jak to w Polsce często bywa, że jest też grupa osób niezadowolonych. Dlaczego są niezadowoleni? To o tym porozmawiamy, spróbujemy sobie to wyjaśnić. Ale na początek wyjaśnimy mimo wszystko sam ten mechanizm podzielonej płatności. Na czym on polega, panie prezesie? Mechanizm podzielonej płatności, czyli forma płacenia faktur między firmami w taki sposób, że kwota netto faktury jest przelewana na konto przedsiębiorcy przez przedsiębiorcę, natomiast kwota samego podatku VAT trafia na osobne specjalne, osobne konto, które co prawda jest kontem, którego właścicielem jest przedsiębiorca i on widzi je w swoim banku, natomiast z tego konta może płacić tylko i wyłącznie podatki. Cel jest bardzo jasny, a mianowicie zabezpieczenie tych pieniędzy na poczet płatności podatków. I tak jak pan redaktor wspomniał, oczywiście jest to bardzo pozytywne dla państwa, bo to uszczelnia system podatkowy. Czyli podatkiem VAT firmy między sobą nie mogą obracać, nie mogą używać go do bieżących płatności, tylko jest on zabezpieczony na poczet płatności podatku VAT w przyszłości. I tu się domyślam, dlaczego część przedsiębiorców jest niezadowolona z tego systemu, no bo jakaś tam część pieniędzy jest po prostu no, przyblokowana. Nie możemy dysponować tymi pieniędzmi na dowolne cele w naszym przedsiębiorstwie, no bo one są przeznaczone tylko i wyłącznie do rozliczeń VAT-owskich. Tak, wcześniej było tak, że przedsiębiorcy, którzy płacili sobie całą kwotę faktury, czyli kwotę netto plus VAT, przedsiębiorca otrzymujący całą kwotę brutto, mógł tym podatkiem VAT w trakcie miesiąca obracać na swoje bieżące płatności, zapłacić pensję, zapłacić czynsz, zapłacić za towary. A na ten VAT się później skądś znajdzie. A na ten VAT na koniec miesiąca musiał skądś wyczarować te pieniądze. Niestety, no, nie jesteśmy narodem, który lubi oszczędzać. Też na koniec miesiąca przedsiębiorcy mieli zawsze problem, skąd wziąć teraz pieniądze na zapłacenie VAT-u. Co gorsze, jeżeli płacili VAT kwartalnie, to tego niezapłaconego VAT-u zbierała się czasami większa kwota. I nagle po kwartale Urząd Skarbowy mówił, upominał się o swój VAT, a przedsiębiorca miał problem. No i niestety musiał często pożyczać pieniądze po to, żeby mieć na VAT. No tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, czasami korzystanie z tej puli VAT-owskiej, że tak się wyrażę, to rzecz konieczna, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Tak, oczywiście, na pewno to pomagało przedsiębiorcom, czasami rodziło ten problem, skąd wziąć pieniądze na VAT i tutaj, no tak jak powiedzieliśmy, no polityka fiskalna państwa jest taka, żeby uszczelnić system dla dobra nas wszystkich, żeby VAT wszyscy płacili w terminie, natomiast na pewno pomagało to przedsiębiorcom w tym bieżącym życiu i obrocie gospodarczym, ale mamy też inne narzędzia, które mogą pomagać w płynności finansowej. No tutaj nie padła ta informacja, ale to teraz zacytuję. Aż co piąty polski przedsiębiorca przyznaje, że ma negatywne konsekwencje. Ten split payment ma negatywne konsekwencje dla jego finansowej płynności. Panie prezesie, czy to nie jest jednak cena, którą no, musimy zapłacić za to, żeby ten system był przejrzysty, w miarę szczelny? W miarę szczelny, bo powiedzmy sobie szczerze, całkowicie uszczelnić się chyba tego nie da. No, doskonale pan redaktor to ujął. To jest chyba właśnie cena, jaką musimy zapłacić jako społeczeństwo za tych, którzy niestety byli nieuczciwi w tym obrocie VAT-owskim. Jak wiemy, parę lat temu została wprowadzona mechanizm... Ale to teraz ja muszę zaprotestować. Dlaczego jeśli ktoś narozrabiał, to ja muszę ponosić tego konsekwencje? No niestety czasem tak jest. Tak to działa, że musimy wszyscy mieć równe reguły i bardziej musimy chyba mieć przypilnowaną tą sferę płacenia VAT-u wszyscy, żeby ci, którzy próbowali kombinować, nie mogli tego zrobić. No ale to jest jeszcze jedna kwestia, no bo ten split payment, ta podzielona... mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Jest dobrowolny, czy nie jest? Jest dobrowolny, choć jak wiemy w połowie roku prawdopodobnie wybrane branże, które są branżami podniesionego ryzyka, jak... Strzelam, budowlanka. Klasyka, branża budowlana, branża obrotu złomem, części samochodowych. Elektronika. Elektronika też. Będą to branże, które będą wskazane, gdzie będzie to mechanizm obowiązkowy. Natomiast co warto powiedzieć, jeżeli ten mechanizm sprawdzi się i naprawdę uszczelni tą tak zwaną lukę VAT-owską, czyli właśnie niepłaconą część VAT-u przez przedsiębiorców, to myślę, że będzie ogromna pokusa dla rządu, żeby wprowadzić to jako obowiązkowy mechanizm w kolejnych latach, żeby uszczelnić system. Patrzy się na nas cała Europa, bo to jest system tak szeroko wprowadzony tylko i wyłącznie u nas. Co prawda są kraje, gdzie w jakimś tam minimalnym stopniu to funkcjonuje, między tylko na przykład rozliczeniami z sektorem rządowym. We Włoszech, prawda? No i wygląda na to, że jesteśmy takim wielkim poligonem i Europa się przygląda. Jak to się uda, to się rozleje na resztę Europy? Na pewno Komisja Europejska jasno mówi, że obserwuje, jak w Polsce będzie przebiegało wdrożenie tej podzielonej płatności. Jeżeli będzie to skuteczne jak narzędzie ściągania podatku VAT, będzie to na pewno wtedy do dyskusji, czy Komisja Europejska nie będzie tego rekomendowała we wdrożeniu paneuropejskim, no bo jest to skuteczny mechanizm, już to dzisiaj wiemy. Też na pewno z punktu widzenia rządu jest to dobre i trochę można powiedzieć, jeżeli mamy zaplanowane duże wydatki w tym i w kolejnych latach na cele chociażby społeczne, ten VAT na pewno będzie uszczelniany. Ja rozumiem to niezadowolenie właśnie średnich i małych przedsiębiorców, bo duże firmy to sobie z tym świetnie radzą. Jednak no, przychodzi mi tu na myśl to słynne powiedzenie, że nieuchronne są tylko dwie rzeczy w życiu, no, w tym również podatki. No, ten VAT wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić, ale pomoc małym i średnim przedsiębiorcom z pomocą przychodzi również taka usługa jak factoring, prawda? Tak. Factoring to jest właśnie doskonałe narzędzie na poprawę płynności w małej firmie. Factoring to po prostu zamiana faktur sprzedażowych z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Mhm. Czyli w momencie, kiedy przedsiębiorca wystawia fakturę. To może mieć od razu pieniądze. Tak, z odroczonym terminem płatności 30-60 dni może ją przesłać taką fakturę do firmy faktoringowej i zamienić od razu na gotówkę. Ale to kosztuje. To oczywiście kosztuje odsetki. Jak każde pożyczanie pieniędzy, to też kosztuje odsetki. Natomiast co najważniejsze, przedsiębiorca ma gotówkę od razu w momencie wystawienia faktury, a po tych 30 czy też 60 dniach pieniądze firma faktoringowa już zabiera od płatnika faktury, który miał ją zapłacić. Pan ma styczność z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Proszę powiedzieć, czy spotkał się pan z negatywnymi opiniami odnośnie mechanizmu podzielonej płatności? Tak, w smeo.pl mamy... A jakie padały argumenty właśnie mimo tych, znaczy oprócz tych, o których żeśmy już mówili? No, główny problem to jest właśnie to, że przedsiębiorcy nie mają możliwości wyboru. Ponieważ to strona, która płaci fakturę, a najczęściej jest to duża firma, bo najczęściej mali pracują dla dużych, często niestety też zachodnich koncernów. I chcąc, nie chcąc, taka firma średnia też musi się przestawić. I teraz ta mała firma nagle dostaje za mało pieniędzy. Bardzo często przedsiębiorcy nas pytają w ogóle, co się stało. Bardzo wielu z nich nie wie po prostu w ogóle, co się stało. Dlaczego nagle na ich konto wpadło za mało pieniędzy? Mhm. Nie wiedzą, gdzie ten VAT zniknął. Też... rolą takich firm faktoringowych jak my, często jest taka rola edukacyjna w ogóle. No tak. To będzie sukces? W polskim systemie podatkowym? Myślę, że dla uszczelnienia podatków na pewno będzie. Split payment, czyli tak zwany mechanizm podzielonej płatności, będzie sukcesem. Czyli narzekamy, ale pogodzić się z tym będziemy musieli. Myślę, że rząd będzie na pewno promował dalej to rozwiązanie. Prezes firmy faktoringowej smeo.pl Michał Pawlik był Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za uwagę. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. 20 minut pozostało do godziny 19, a my wrócimy w Trójce już niebawem do tematu dziecka, które jest, ale go nie ma, bo urząd go nie widzi, chociaż dziecko jest, no ale urząd go nie widzi, chociaż widzą wszyscy. Reportaż niebawem. 17 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Ciekawa sprawa przed nami, sprawa ex-Barei, o której w Trójce mówiliśmy jako pierwsi. Zawisza to piąte dziecko państwa Borowców. Urodził się w domu bez obecności położnej. Rodzice nie wezwali też pogotowia. Gdy po narodzinach Zawiszy rodzice pojechali do szpitala po jego kartę urodzenia, zaczęły się problemy. Posłuchajmy. Jest, ale nie ma. Reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej i Agnieszki Szwajgier. Tata. Słucham. Rodzinę narysuj. Ja mam narysować rodzinę? No bo łapki za małe mam. Ach, masz łapki za małe. Narysuj, nie przejmuj się. A kto jest w rodzinie? Mama i tata. I kto jeszcze? Ameryka. A brat starszy? Ajuś. I kto jeszcze jest? Kisimi. Który jest malutki. A najmłodszy? Ten, którego nie ma. Dziduś. Znam tą rodzinę od kilkunastu lat. No ja też tego nie rozumiem. Urodziło się, jest, tak? Je, oddycha, robi siusiu, robi kupę. Normalny dzieciak, tak? A według urzędów nie ma. Z pamiętnika taty. 7 grudnia. Narodziny Zawiszy. 2 tygodnie przed planowanym terminem. Poród był tak krótki, że nie zdążyliśmy do szpitala. Poradziliśmy sobie sami. 8 grudnia. Telefony do szpitala w sprawie wystawienia karty urodzin. Ginekologia, pediatria, kancelaria. No i stwierdziliśmy, że to co, no pojedziemy do szpitala, ponieważ ciąża Zawiszy była już prowadzona w szpitalu. Dzwoni dyżurka pielęgniarek, dyżurka lekarzy, nie każdy odbiera. I z każdym więc, ta sama sytuacja. I z każdym to samo musiałem przedstawić sytuację. Co, powiedzieć. Proszę pana, nie, to nie do nas. Ja mówię, to co ja mam zrobić? Niech pan zadzwoni do kancelarii. Tam też chwilę trwała narada, ale pani powiedziała, że w ciągu pół godziny zadzwoni. I powiedziała, że mamy zgłosić się na SOR, czyli... Szpitalny oddział ratunkowy. Tam już bez problemu nas przyjęli, skierowali nas na górę. No i trafiliśmy do pani neonatolog, czyli pediatra od noworodków. Także dostaliśmy... Masz jakichś dokumentów, papierów, jedziemy do domu. Mąż mi powiedział, ty słuchaj, mówię, ale my nie dostaliśmy tej karty urodzenia dziecka, którą chcieliśmy. Ja mówię, a to co mamy teraz zrobić? No, ta lekarka, która badała dziecko, powiedziała, że w tej sytuacji, w której my jesteśmy, nie wystawia jej szpital, tylko wystawi nasza przychodnia. 10 grudnia. Wizyta z Zawiszą u lekarki rodzinnej. No, pani powiedziała, że bardzo chętnie by nam pomogła, ale ona nie może wystawić jej karty urodzenia, bo mówi, żeby na papierze ja bym wystawiła, ale to chodzi o system komputerowy, którego ja nie mam. Ale jutro przyjmuje ta sama pani, która badała dziecko w szpitalu. Super, pójdziemy jutro do tej pani, skoro nie wystawiła nam w szpitalu, skierowała nas do przychodni, znaczy, że w przychodni nam wystawi. 11 grudnia. Wizyta z Zawiszą znowu u neonatolog. No i mąż pojechał z dzieckiem następnego dnia, a pani powiedziała bardzo zdziwiona, że no nie, ona też nie wystawi. Powiedziała, że nie może wystawić. Nie? Ja mówię, to kto ma wystawić? Nie wiem, nie wiem. Dlaczego on ma takie kłopoty? No, o dzieci dbają, każdy urząd pragnie dzieci dużo, no, w ogóle cała Polska to powinni szybko zameldować, a nie tam. Jest dziecko, to przecież go nie ukradł, bo ten go nie przyniósł. Dla mnie to powinno być czarno na białym, jest dziecko, jest zdrowe, tak, badania robimy, ciach, rejestrujemy, nadajemy PESEL, pyk, jadę do domu, już mam dziecko, tak. A nie takie kłopoty, jak teraz tutaj ma. 27 grudnia, 3 stycznia. Wymiana korespondencji z Urzędem Stanu Cywilnego w Brochowie. Urząd Stanu Cywilnego nie może nadać numeru PESEL bez karty urodzenia. Ja tu mam odpowiedź na mail, bo ja to mailowo prowadziłem też tę korespondencję. Pani się zapierała po prostu, że przez internet to nie jest zgłoszenie, ona w ogóle nic nie wie o tym dziecku. Rząd, dopóki ona nie dostanie karty urodzenia dziecka od podmiotu leczniczego, bo to tak się fachowo nazywa, to ona nic w ogóle o tym dziecku nie wie. Nasze działania jako Urzędu Stanu Cywilnego ma na celu to wyjaśnienie całej sytuacji. No niestety ustawodawca w żaden sposób nie przewidział takiej sytuacji, jaka wydarzyła się tutaj u państwa, czyli że nie było powiadomione pogotowie i tak naprawdę zrobiła się sytuacja patowa. 14 stycznia. Skarga na szpital do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia. 21 stycznia. Przyszło pismo od Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z przeprowadzoną analizą prawną, szpital nie miał obowiązku wystawienia karty urodzenia. Niemniej, mając na uwadze dobro dziecka, karta ta została sporządzona i przesłana do Urzędu Stanu Cywilnego gminy Brochów. Więc we wtorek się udałem, a pani mówi, nie, proszę pana, nie mamy tej karty. No tak, my ją odesłaliśmy. Pytam się, co w takiej sytuacji zrobić, dlaczego kartę odesłali? I powiedzieli mi, że my odesłali ją, ponieważ miała wady prawne. Wątpliwości dotyczyły w szczególności danych matki, rzeczywistej daty urodzenia dziecka, jak i też samego miejsca urodzenia matki. Tak, zamiast Warszawy państwo pisali Lasocin. Ja jestem urodzona w Warszawie, tak, jak najbardziej. W Lasocinie mieszkamy 5. rok, no i z tego co wiemy, nie ma tu szpitala, więc nadal nie wiemy, jak miałabym się tu urodzić, ale najwyraźniej stwierdzili, że to u nas rodzinnie po prostu, tak, wszyscy rodzą w domu. Sam ten przypadek, chcieliśmy pójść dziecku na rękę i wystawiliśmy, natomiast nie mieliśmy danych. Chodzi o nazwisko rodowe i miejsce urodzenia. Dwoje dzieci w sumie tam miało wpisywane karty urodzenia. Jedno się tam urodziło i to całkiem niedawno, więc no, te dane są. Nie mają naszych danych, to naprawdę jakby nie można było po prostu zadzwonić. Przecież nawet gdyby poprosili, żebyśmy się osobiście wstawili te dane uzupełnili, przecież to nie jest problem. Szpital jest naprawdę no, w sumie niedaleko, tak? Około 15 kilometrów. Nie można zadzwonić, ponieważ obowiązuje nas ustawa o ochronie danych osobowych, to jest raz. Przecież ja jestem pacjentką szpitala. Ja te dane szpitalowi podałam sama, dobrowolnie, właśnie do takich celów. A tu pan mówi, nie, RODO, teraz się widzę, wszyscy patrzą tylko, czym tu się zasłonić, tak? Mamy ustawę, o, już tutaj czytam, o dokumentacji medycznej i my nie możemy się opierać na tych dokumentach, których nie mamy. Natomiast Urząd Stanu Cywilnego, wysłaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego, on dysponuje tymi danymi i wystarczy, żeby wpisał te dane osobowe i sytuacja byłaby rozwiązana. Nawet mając z aplikacji źródło wszelkie dane, bo tak jest rzeczywiście, my nie możemy nic dopisać, skreślić, a no nic nie możemy z tym zrobić. No dziwi mnie trochę upór Urzędu Stanu, oni mają przez te dane, wystarczy wpisać. Wystawcą jest zawsze odpowiedni organ, który stwierdza narodzenie dziecka, a my nie możemy nawet kropki nad i postawić w takiej karcie. Zgadza się, tego nie mogą zrobić, ale mogą wystawić akt urodzenia. Taką informację dostaliśmy z Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Więc teraz sytuacja jest jeszcze ciekawsza, dlatego że Urząd Stanu Cywilnego niestety nie może zlekceważyć faktu, że został poinformowany o urodzeniu dziecka, bo został. Odesłali kartę, więcej karty nie mają, natomiast mają 21 dni na wystawienie aktu urodzenia. Dlatego zwróciliśmy się o interpretację prawną z opisem do wojewody mazowieckiego. Wiemy, że Urząd Wojewódzki już przydzielił sprawę pracownikowi, który będzie rozstrzygał to w jakiś też sposób. Panie się boją, więc panie zapytały wojewody, tak? 3 tygodnie temu ponad wojewoda się nie odzywa. 25 stycznia. Wniosek do sądu o ustalenie treści aktu urodzenia. Problem jest taki, że akurat nadeszły ferie w Mazowieckim. Więc wszyscy czekają, bo nikogo nie ma z osób decyzyjnych, podejrzewam. 4 lutego. Druga skarga na szpital. Do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia. Tak, to było też na skutek tego, że z pracy żony odezwała się kadrowa, że chodzi o PESEL, nie? Tak. Dziecka. Jestem normalnie zatrudniona, wiadomo, że urodziło się dziecko. Ja zgłosiłam ten fakt, podałam datę, no ale niestety, no bez PESEL-u, bez akta. Pani nie mogła iść na urlop macierzyński. Teoretycznie nie powinnam w ogóle na nim być. Nie wiem, jak to w mojej pracy pani kadrowa załatwiano, ponieważ jestem obdarzona zaufaniem z mojej pracy. Wszyscy wiedzą, że byłam w ciąży i mam to dziecko, więc ja ten urlop dostałam. A jakby pani pracę powiedziała, my o żadnym dziecku nie wiemy. A to bym pojechała z tym dzieckiem, proszę pani, normalnie uczyć, bo nie miałabym po prostu wyjścia, bo no, możemy mówić, co chcemy, ale pieniądze do życia są niezbędne. Jak się ma 5 dzieci, to zarabiać trzeba. Pierwsza połowa lutego. Przyszły odpowiedzi z urzędu. Rzecznik Praw Pacjenta jest organem powołanym w celu ochrony praw pacjenta i jako organ administracji publicznej musi przestrzegać swojej właściwości rzeczowej, czyli nie może wykraczać poza swoje kompetencje. Tak, musiałem się edukować, powiem pani. NFZ nie zajmuje się rozstrzyganiem spraw związanych z wydawaniem dokumentacji do celów administracyjnych. Nawet jakby to prześledzić z językiem słownika polskiego, to trzeba by nieraz bardzo naginać, żeby to znaczenie rozumieć. Rzecznik Praw Dziecka uznał, że nie będzie komentował tej sprawy. Przede wszystkim nie mamy aktu urodzenia, bo żeśmy go nie dostali. Nie mamy również świadczenia 500+, bo trzeba mieć do tego PESEL. Nie mamy zasiłku rodzinnego, bo do tego potrzebny jest PESEL. Również nie dostaliśmy w tym miesiącu żadnej pomocy, którą dostajemy czasami, bo to jest kilka razy w roku, tak zwaną żywieniówkę. Nie znam dokładnie nazwy, tak to się popularnie nazywa, dlatego że mamy nieuregulowaną sytuację rodzinną. To znaczy mamy zarejestrowanych 6 osób, pani na wywiadzie stwierdziła 7 osób, w związku z tym coś jest z nami nie tak, w związku z tym na wszelki wypadek odmawiają nam pomocy finansowej. No tak, właśnie dziecko się dowiaduje, że jest niezarejestrowany i trzeci miesiąc życia skutkuje tym, że powiedz, humor się mi psuje. Się pani wydaje jakoś tak optymistycznie nastawiona. Powiem pani dlaczego. My w ogóle żeśmy uciekli z Warszawy, dlatego że chcieliśmy troszkę nasze życie zmienić, bo mąż pracował w firmie, która no, zajmowała mu cały czas. Wiadomo, jak to się pracuje w prywatnej firmie, to często ten pracodawca jest przyzwyczajony, że ten pracownik to jest jak własność. Po kilku latach takiego życia stwierdziliśmy, że to nie dla nas, to nie o to nam chodziło, tak? Że my chcieliśmy jednak, no po pierwsze, czy spędzać trochę czasu ze sobą, po drugie, może to dziwnie zabrzmi, ale zachciało mi się trzeciego dziecka. Zrzucam winę na moje hormony, dlatego że ja po urodzeniu tej dwójki starszych zapowiedziałam mężowi, że nigdy w życiu żadnego dziecka więcej. No i nagle właśnie się okazało, że życie pisze własne scenariusze. Nagle stwierdziłam, że po prostu muszę. I to była tak silna potrzeba, że ja śniłam o tym dziecku po nocach i budziłam się po prostu z takim uczuciem pustki, że nie ma tego dziecka. No i właśnie podjęliśmy decyzję, że no na pewno trzecie, a może jeszcze do kompletu czwarte, no a tu życie zadecydowało, że jest jeszcze piąte i... No, czekaj, to włączy komputerek na chwilkę. No bardzo cię proszę, co? Tutaj w komputerze jest wywiad z dyrektorem Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego Warszawy. Pani dyrektor w wywiadzie wyraźnie zaznacza, że na czerwono to jest taka uwaga, pamiętaj, nie ma sytuacji bez wyjścia, to znaczy takiej, w której dziecka nie da się zarejestrować. To jest taka sytuacja, o której mówimy, że albo śmiać się, albo płakać, tak? To my zawsze wybieramy, że po prostu trzeba się śmiać. Wszyscy po prostu oczy otwierają i nie wiedzą. Też na wszelki wypadek, to nie my. Wszyscy tak reagują. Widzi pani, jaka jest reakcja, że jak trzeba pomyśleć i podjąć jakąś decyzję i wziąć na siebie odpowiedzialność, to tu nikogo nie ma. Oni potrafią tylko robić standardowe rzeczy, które mają, przychodzą do pracy na stanowisko, ktoś im mówi, jak przyjdzie A, to naciskasz C, jak przyjdzie D, naciskasz E, a teraz przyszło B. I nie wiedzą, co robić po prostu. Jeden nic nie może urząd, drugi urząd nic nie może, trzeci urząd nic nie może. Człowiek się zaczyna zastanawiać, no to po co są te urzędy? No to po co one nam są? No zapłacz trochę, pokaż, że jesteś, bo nikt nie uwierzy. O. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Agnieszki Szwajgier jest, ale nie ma, a rzecznik prasowy MSWiA tak komentuje tę sprawę. Uprzejmie informujemy, że zarówno przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i wojewodę mazowieckiego zostały podjęte stosowne działania. Akt urodzenia zostanie sporządzony jak najszybciej. Już nie możemy się doczekać.